باب الوتر باب ما جاء في فضل الوتر دا ابواب د وتر د مسائل مبارکی باب د په بیان دا روایت کی چراغ دی دی په بارد فضیلت د وتر کی چې د وتر ص فضیلت وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد بن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن ابي مرة الزوفي رحمهم الله تعالى عن خارجة ابن حذافة رضي الله تعالى عنه دا خارجة ابن حذافة صحابي دے دے پا مصر کیوں سے دو او دا یود بہادر شخصوار دا قریش نو ویرے بکی در چدا دا زر سورو سر برابر سڑے دے عذاب یا خوارج او قتل کړي او خوارج یو فرقه وا چې د مسلمانانو د اسلام مقابله کوي او نا حقي ویني به تو یو لي دې فرمایي انه قال بشک دیشې دې فرمایي وای خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم روته وقوم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال فرمائوا ان الله امدكم بالصلاه ويبشك الله زياد کړه د تاسو ته یوز هي خير لكم چدا غور د تاسو د پارا من حمر النعم دا غسرو خاننا جعله الله غرزول دی اللہ دی مزلر دی وطرون لکم تاسو د پارا فی ما بین صلاة العشائی فمن د مزد ماسوطن کی الائی اتلو عن فجر تردی چی روخی جی سبا ندا وطر اللہ در تاس د پارا گرزولی دی پا من لمزن ماس خوتن کی تردی چی سبا روخی او پا دی باپ کی حدیث دے دا بی حریرا و دا عبداللہ ابن عمر او د ګورې دا او د دی بصرا صاحب النبی صلی الله علیه وسلم شرام ورو د نبی کریم علیہ السلام رضی الله عنهم د دین د باب کی روایت سنلی امام ابو عیسی ای حدیث د خارج ابن حذافه حدیث غریب لا نعرفه دان في جنم مگر ده حدیث یزید ابن ابی حبیبنا وقد وهم بعض المحدثین وهم راغل بعض محدثین تبدی حدیث کے ناغیویل عبداللہ ابن راشد الزرقیو ده زرقی پذی زرقیویل وهو وهم لا وهم نیب باب ما جان الوتر ليس بحتم باب دې په بیان دا کی چراغ دی چې وتر دا واجب ندی جاء جمهور علماء کرام دې تتري تدري چې زموږ په مذهب کې د صاحبين او مسلک همدارې چې وتر سنت دي واجب ني امام ابو حنیفه رحم الله د دې وجوب طرف تلاړ صاحبین وی ویتر واجب ندی او دان امام ابو حنیفه رحمه اللہ پشاند نور و صلف و نمد ویتر وجوب منقول لے دارا امو پمنس کی او اختلافی خبرہ وا حوصل کی بعد علماء لکلی چی دا اختلاف لفظی غنتے دے دا ائمه ثلاثه ائمه ثلاثه د فرض او د سنت په منځ کې دی او درجه د منلو قائل لري امام ابو حنیفه رحم الله او جن د فرض او سنت په منځ کې یو درجه ده چې د سنتو نه اوچته ده او د فرضو نه مرتبه ښکته ده هغې ته واجب وایي ورنه لکه څنګه امام صاحب وایي چې یاره د وترو قضا شته نو داسې دا نورې امامان هم وایي داسې دا نور امامان هم وایي او دای په نظم داد دي نور او سنن او رواتب او موکدو نه زیات موکد دي دا ویتر او د قضا خیرین دی غي و به قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا ابو بكر ابن عياش قال اخبرنا ابو اسحاق عن عاصم ابن زمرا عن علي رضي الله تعالى عنه قال الوتر ليس بحتم ويوتر واجب ني كصلاتكم المكتوبة فشان مستاس فرشوي بعد علماء چدا حدیث دلیل گرزول نجرا وتر واجب ندی لأحناف در طرف نائی دعوی جدی حدیث کی ایندہ سے وئی کرا چه وتر خدا سے لازم و ضروری لکا فرض مز داد فرض نپ مرتبہ کی کتنی ولیکن سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب دا مسنون گردونی قال فرمائنی ان اللہ وترن اللہ وتر دے ایکی اور یحب الوتر وخوی وتر فاوترو یا اہل القرآن نتاسو وتر کوئی اے قرآن والو ای یا اہل القرآن نبراسلی مومنان دی ذکر عام مومنان اهل قران دی مانی پیروڑے تسو کی لولی او کنی لولی اگر تسو کی لولی او دا ورته یاد دے پدی پوی عمل کین او غیر کامل نی او پدی باپ کی حدیث دے ابن عمر او دے ابن مسعود او دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نا امام ابو عیسیٰ حدیث دادی رضی اللہ عنہ حدیث حسن حدیث حسن دے وروا سفیان السوری وغیره اور روایت کرے سفیان السوری اذن علاوان نور عن ابی اسحاق ناسم ابن زمران علی رضی اللہ عنہ قال الوتر ليس بحتم وتر داس لازم نی کہیت الصلاۃ المکتوبہ فشان د شکل مصفر شوی ولکن سنتن سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لیکن سنت دیو دا سنت گرزولی رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا وحدثنا بذلك بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وهذا اصح من حديث ابي بكر بن عياش وقد روى منصور بن المعتمر عن ابي اسحاق نحو روايه ابي بكر بن عياش دوی باب کی د ویتر د وجوب او د ادم وجوب او د ائمه کرام په منځ کې د اختلاف مسلې درته ذکر کا باب ما جاء فی کراهیت النوم قبل الوتر باب د بیان دا کی چراغ لی دی په وارا د مکروه والی د خوب کې د ویتر نه مخ کې خدا را چا د پارا چې یریږي څوک چې زبا اخر د شپې کې را بیدار نشم او که څوک د شپې په اخر کې الله توفیق ورکړي را بیداری نداغ د پارا بهتر دایي داغ د پارا بهتر دایي چې هغه دود کې دون مخکي مخکي ویتر کی او که څوک را بیداریږي نو هغه لپاره بهتر داري چې هغه راپاسي نو ویتر وکړي و به قال حدثنا ابو قريم قال اخبرنا زكريا ابن ابي زائد عن اسرائيل عن عيسى بن ابي عزت عن الشعبي عن ابي ثور الازدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لي فرمایا مرنی حکم کړو ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اوتر قبل ان نام چې زویتر کوم مخکې دود کې دو زمانہ زکبت وټولش په حدیث یادو چې ټولش په ځان کړه مهنت کې سبق یادې نبی آد شپی پا آخر کی کل سرے را پاسی دینشی قال عیسیٰ ابن ابی عزا وکان الشعبی یوتر اول اللیل امام شعبی ببتر قول پاول دشپی کی ثم یا نامو بیا بود کیلو عبد باب کی حدیث دید ابو ذر رضی اللہ عنہ ہونا امام ترمذی وی حدیث دا ابی هريره رضی اللہ عنہ حدیث حسن غریب من هذا الوجه وابو ثور الازدی اسمه نمد حبیب ابن ابی ملیکہ وقد اختار او بشک ورکڑنے او قوم دا لعلمنا دا صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلمنا وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَسُوْقْ شِرُسْتُدِيَ اللَّهِ نَامَ الرَّجُلُ حَتَّى يُوْتِرَا چودکی گی دینے او سڑے تردی چیوی ترکی ورویان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال سید اللہ حبیب فرمائی من خشی منکم اللہ استیقظ من آخر اللین سوق چیرے ددتا سنجرے برا بیدار نشید آخر دیسی دشمینا فریوتر من اولیئی تیرے پاول کی ترکی ومن تمع منکم او سوک چو امید لرد تا سنائی اقوم من آخر اللین چرا پور تبشی داخل دشپینا فإن قراءة القرآن لسل القرآن فی آخر اللین فآخر دشپی کی محضورت دیتا ملائک را حاضرو لشی وهي افضل او دا قران لسل فاخرش پکې او دا وتر فاخرش پکې دا ور او افضل دي وبي قرحت وحدثنا بذلك حناد قال اخبرنا ابو معاويه عن الامش نبي سفيان عن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم باب ما جاء في الوتر من اول الليل واخره کلا حبی دومت دا سانتیا دا پار دشپی پاول کم دا ماسوتن دا مزن پس وی ترکری او دشپی پا منس کم کری او دشپی پا آخر کم کری وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا ابو بكر بن عياش قال اخبرنا ابو حسين عن يحيى بن وصاب عن مسروق انه شبيشك دي مسروق رحمه الله تقوش کړه دای شي بي بي رضي الله تعالى عنها فبارد ویترد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فقالن فقالت بی بی فرمائیلی من کل اللینی دتول شوین قدو تاران اللہ حبیب ویتر کنی اولی ہی داولی سی دشوین و اوسطی ہی او دمند دینا و آخری ہی او داخر دینا فانتہا ویترہو انتہا ترا رسید ویتر داوی ہینا ماتا کلچن اللہ حبیب وفات شو فی وجہ السحر یعنی دی پیشمنی پا وقت کی ناخر کد اللہ حبیب پیشمنی کی ویتر بکول ادغه وردی کچا تعالی د پاسه دو دو پورته کې دو طاقت او وسور کړې امام عیسی ابو حسین اسمه عثمان ابن عاصم الاسدی خپل باپ کې حدیث دې دالی رضی الله عنه نا او د جابر او د ابي مسعود الانصاری رضی الله عنه نا او دا بی قطاده رضی اللہ تعالی عنہنا امام عیسیٰ حدیث و عائشہ حدیث حسن صحیح وهو الذی او داغل اختاره بعض اهل العلم سیغور اکڑی دیدی لر بعض اهل علم والوطر من آخر اللیل وطر پاخر دشپی کی باب ما جاء في الوتر بسبع باب دې په بیان دا وکي چې راغلي دې په بار د وترو کې په ورکاتو کې ور خبره ته خیال کوي وترو اطلاق په دو خبرو کېږي کل د شپې دی ټول مستوي تر وای دغور ویان ته یو لسی کړي نه هی کړي وای کړي دارنګ دیار لسی کړي د پدی کی هغه قیام الليل او وتر راځه وکړي وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مره عن يحيى بن الجزار عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت دا فرمائي النبي عليه السلام يوتر بثلاث عشرة یار لس رکات ویتر بے کول پدی کی قیام لیلمو لس پکی تحجد شلو دری پکی ویتر شل فلما کبیر کلجد اللہ حبیب بڑا شو ودوع فاو کمزور شماو تر بسبعن بیا بے ورکات ویتر کول اگر دیوو کی اغدو سنت مخیتیر سن دیار لس رکاتا بے کول سرد سنتو دماز خطن او سرد اغدو رکاتونا چدا مند تحجد بے بسورو کولو کلچی بوداشو بے وکول پدیوو کم سویتر دیو سکی آمال لیل او په دې باب کې حدیث ده د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها قال ابو عيسى حديث ام سلمہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم روایت شوی د نبی علیہ السلام نا د ویتر مبارک د دیان د سرکات او 11 او د اول سو و 9 او د 9 او 7 او د 5 او د 2 او 3 او د 3 او 1 او د 1 د ټول مبارک روایت راغلی او ایمه کرام پاغه عمل کې احناف وای چې نوې تر دې دینن کم دیو دینن زیاد تی قال اسحاق ابن ابراہیم ویلی دی اسحاق ابن ابراہیم رحمه اللہ مانا دا مارو یا وچ روایت شویج نبی اسلام کان یوتر بی سلاس عشرتا دیار لسرکات ویتر بیکول قال انما مانا ہوئی بیشک مانا دا دیدارا انه كان يصلي من الليل مزبكو لدشفي 13 ركعتن ديار لسركات سرد وترنا فنصبت صلاه الليل للوتر نسبت شويد اغه مزدشفي اغه وترتا تهجدين دي ته منسوب کړي او د ټول حساب یو ځای لګو طول تصلات الليل کلوئی او کلو ارتوی تروئی وروا فی ذالکا حدیثن نائشا او روایت کرد پدی کلیو حدیث دائشی بی بی رضی اللہ عنہانا داغی نے روایت کرد اللہ حبیب دا سراغلی کان یوتر بی اربعن و سلاسن اے دا اللہ حبیب بویتر قول پا سلور او پدریو اے سلور نفل شلو دریپا کیویتر شو واسد کیوں سلاسن پشپگ او پدریو نشپک پا کی تحجد شل ادریپا کیویتر شل با سلاسن و سمانن او پدریو پاپو اتپا کی تحجد شل دریپا کیویتر شل و سلاسن و عشارا وَثَلَاثٍ وَعَشَرَ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ نُورَ اللَّهِ چِوِتر بے کُل ڈیر دی دیار لسرکاتنا او نکم دیونا بعض علماء کرام تر پینزل لسو واللسو پوری امتلی او داغی وجہ ذکر کلی چی پینزل لسو واللسو پوری د ویترو د نفلونو د قیام الليل نه د الله د حبيب نه ثابت کی باب ما جا فی الوتر به خمسن باب د تو بیان دا کی چراغ لی دی په بار د ویترو کی په پینرو کی اے پینزر کا ویتر د الله حبيب کړي وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن نمير قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابينا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي كان صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجو تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دشبين 13 ركعتا يا دس ركعتنا يوتر من ذلك بخمس ویتر بے کل دین پپنو لا اجلس فی شیم من حرنا نبکی ناسو پیوشی کی ددینا اللہ فی آخر ہن مگر پا آخر ددی کی نگر نانور امامان دا سی ہوئی چی پینزر اکاتا بو خوبدی کی ببس صرف یو قائدہ دیکی با یو قائده و او کم علماء چه وی چه را غی وی نا پا دو رکاتو بکینی نا غی وی لا یجنی سوشفی شیخ منو ندا سید حدیث یو توجیه کرده چه نبا که ناستو پا دیکی یعنی دا سلام دا پارم اگر پا آخر که زکا که قائده اول او دوی مشوق ناغب د سلام د پارانو دا سی بازی علمانو فرمائی دی نو کلچی ازام بو کم وزن قامل اللہ حدیب براپور تشو فسول لرکاتینی خفیفتینی دورکات سنت د سبا بیوکل مختصر غنتی او بدی باپ کی حدیث دے دابو ایوب رضی اللہ عنہونا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نبدی کی حدیث دے قال ابو عیسیٰ حدیث و عائشتا حدیث حسن صحیح وقد رہا بعض اہل علم و بشکا دباد اہل علم رائے و مذہب دادا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سامد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورنا چی ویتر پینزر اکاتری وقالو دیو ایلائی اجلی سفیشن نبکینی پیوشی کی دنی پینو رکاتننا یعنی قائد اگر پکنک ایلا فی آخرین مگر پا آخر دے دیکی آخر کی پیزم رکات بانی وکینیو بس سلام بوگر رئی او دا تیر صحابو نبی دے سلام نم ثابت تی چی پا منس کی ناس تا دکلین را باب ما جا فی الوتر بثلاثن باب دے پا بیان دا کی چراغ لیدی وتر پدری ورکاتو سرکول اداد احناف و زمو مذہب دے کتابنو دفی کی کتاب سوینی ادا طول امامان چی سکی دا طول پدین و حدیثو کی ثابت دی اختلاف صرف پدی غروالی کے لئے باب ما جا فی الوتر بثلاثن وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث قال حبيب بدري ركعت وتر قول یقرو فیهن لستر بے پدے کے بیتی سی سوارن سورتنا من المفصلین مفصلنا یقرو فی کل رکت انفار رکات کی بے لستو بے خلاس سوارن دری سورتنا آخر هن قل هو اللہ احد آخر پک قل هو اللہ احد مسند احمد کی دین نه سورتن تفسیر را گئے وی پاوز رکات کے الحاکم التکاثر وَإِنَّا عَنْزَلْنَاوْ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ وَإِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضِ اپا دیم رکات کی سورِ عصر وَإِذَا جَعَ نَصُرُ اللَّهِ او وَإِنَّا عَعْفِنَا كَالْكَوْثَرِ او پا دیم رکات کی سورِ کافرون او تَبَّتْ يَدَا عَبِي لَهَبٍ وَتَبْ او قل سورہ اخلاص قدی باب کی حدیث دے دی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ او دا ایشی بی بی او دی ابن عباس او دا ابو ایوب او دا عبدالرحمن ابن عبزا او دو بی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہم نا دی تولن پدی کی روایات راغنی باز کی دام دی چپاول کی بے سورہ اعلاوی پدویم کی سورہ کافرون او پدریم رکعت کی سورہ اخلاص ویروائے دن عبد الرحمن ابن عبزا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکدہ روا بعضهم فلم یذکر فی ان ابین وذکر بعض من عبد الرحمن ابن عبزا عن ابین رضی اللہ عنہما امام عیسیٰ وقد ذهبا تلیدی بعد اہل علم وقد ذهبا تلکلی بعد اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورن الہا دا دیتا ورعو ایو تر الرجل بثلاث او دی وی چی وی تر بکی سڑے دری رکاتا قال سفیان سفیان رحم اللہ ویچی تاو تر تا دی خمسن کری خوخشی پینز رکاتا وی تو رکاو انشی تاو تر تا دی سلاسن کای خو غشی درې رکعات او په هوا ان شی تا او تر ته رکعات کدی خو غشی نو یو رکعات وی سرکا سفیان وی ولذی استحب و یوتر بسلاث رکعات هغه شی زی خو خو مو غرقو می ویتر دیو کی پدری او رکعات سرا او دا قول دی ابن المبارک او د اهل کوفی نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ او دا وی د شاگردان دے و به قال حدثنا سعید بن یعقوب الطوالا قانیو قال اخبرنا حماد بن زید عن هشام بن محمد بن سیرین قال لو کانوا یوترون بخمس ودی چویتر به کول پپی زور کاتو اے صحابہ او تابعین او پینځره کاته وتر کول و به ثلاث نو دری و به رکعت نو یو رکعت و يرون کل ذالک حسنا او دای بدا خبر طول خیس تکتا او دې کې د دې په من کې سي اختلاف نو صرف په افضل والی کی رائے موض تابعین اختلاف ہو باب ما جا فی الوتر برکعت باب دے پا بیان دو وترو کی پیو رکعت سرا وبی قال حدثنا قتیبة قال احبرنا حماد بن زید انانس بن سیرین قال سألت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فقلت اطیل فی رکعت الفجر ذکرت وقت کم پد دو رکعات د سبا کې ناغور ته حدیث بیان کو جنر الله حدیث په دې کې مختصر قران وی قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل او نبی رسول الله چې غزبه کول د شپې متنا مسنا دو رکعات ويوتر برکعه وتر به کول په یو رکعات وکانا یسلی رکاتین او دا اللہ حبیب چی موز بے کولو دو رکاتا دا سبا سنت والاذانو فی اوزنی دیدے کی علماء محدثین وید آذان نا اقامت برا اقامت بے پغبونو یعنی انتبا اقامت چورو کی دو وار اقامت بے پسکیو فغوگل مراد تیرے کل اذان میں اقامت تے و اذا اللہ حبیب بتلوار کو لپت دو رکاتو دا سبا اے پشان دا تلوار دا غچا چی اغد موز اقامت واوری چی اسی نما ناول وقت سر تفوت نشی دینا معلوم اداش وشیدی کی بقیرت تخفیفان دا معنی دا وقت چیتا با اقامت شورو شو نبی علیہ السلام باپا سنت ادرے جو خدا سے تلوار میں کہ کورے لکا سوچی اقامت او ریو تلوار کئی فریباق کی حدیث دے دا عائشی بی بی رضی اللہ عنہ ناو دا جابر او دا فضل ابن عباس او دا ابو ایوب او دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نا ویدی ما بویسا حدیث ابن عمر حدیث حسن سیون او عمل فدیر پنید باد اہل علم دا اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تابعیننا رعو دیدا خبر اوینی یفشی لرجلو چی جدا واردیو کی سنے بین رکاتین فمند دو رکاتو کی او ددرین کی یو تیرو بی رکاتین او ویتر دیو کی پیو رکات اے دید دری رکاتا ہوئی خواحناف ہوئی چی پیو سلام دی لکا مو تا سوئی تر پیو سلام کو کرا او دا ایمبہ وئی دری رکھاتا دی خوبت وو رکھاتو بس سلام اگر دے یا با خبری نکے پورتا بشی اللہ اکبر بوئے بسم اللہ بوئے لبیا با یو رکھاتوئی ترو کی نشول دری خوبت وو سلام خواحناف وئی دری دی خوبیو سلام وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق دا علماء کرام دا سوئی د دوی مسلک دا سی دے چر یو رکعت بکے خود دو نبی جدا کے د دوو نه بدا جدا کې دبای صحابه کرام د دی او رکات خایلی ابو خاری شریف کی تفصیل بدل تراشی چې بای صحابه یو رکات د کړي سلف نو ثابت دي دا خبره د ابذلیت دا د جواز خبره پدې کې دي چې جایز ټول دی بخاری شریف کی راغلی دي ابن ابي ملکا رحمه الله وی وې د ماسوتن د موږ نفس معاويه رضی الله عنه یو رکعت ماسوتن کو یو رکعت وتر وکړ د ماسوتن نفس هغه سره مولاد ابن عباس رضی الله عنه نو هغه ابن عباس رضی الله عنه ته وې چې ما کو معاويه رضی الله عنه کړو یو رکعت وتر وکړ او ایدعه فانه قد صحب رسول الله صلی الله علیه وسلم پریگی دا خدا اللہ دا حدیث سرمت گلتیا کری نچت بیسلی دن یو دی دنیوی امام طحاوی و دار قطنی پسند حسن سرا دا عبدالرحمن تیمی رحمه اللہ دا نقل کری و امامی چنن با مقام ابراہیم رانی سم چی سوکرانا پی غلبو نکی او موز با کم طول اشپا دا مقام ابراهیم سرا نزود ری دا موز می کولو ندیکی دیو سڑی کشار می رسو آو ری دو نجمیو کتل عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نزور تا علق لشم نغر آوان نشو نقران شورو کو تردی چی ختمی کو فیو رکات کے دیرو کو سجدو کا نو ایماوی چیره ده توه هم راوه نو کلی چی موزو کمار فی آمیر المومنین انما صلی ترکتن واحدتن تا خو یو رکاتو کو کن او پا یو رکات کنی قرآن ختم کو فقال اجل هی ویتری ویاو دادما ویتر یو رکات ده ویترو کنی قرآن شریف ختم کو دا تیرر صحابو نلا من قول لی نلا سمر اختلافات چی مواور ایدل دا پا افضلیت کینی او جواز پتول سورتنو کی دے باب ما جا اما یقرو فی الوطرے باب دے پا بیان دعوت کی چراغ دیدی چه سب لولی پا وطرو کی وطرو کی بسل وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ نَبِيٌّ سَاكَنٌ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ فَرَمَايَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ لِلْسُّرْبِ بِوِتْرِ كَبِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى فَيَوْرَكَ او پدریم کی وقل یا ایون کافرون او پدریم کی وقل هو اللہ احد فی رکتن رکتن فیو یو رکات کے او پدی باپ کی حدیث دید آلی رضی اللہ عنہ ہونا او دا عیشی بیو دا عبد الرحمن ابن عبزا دوب ابن کابنا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام عیسیٰ و قدر یا روایت شوید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانو قرافل وطری جلی لسی فوطرو کی فرقادرین کی معاویزتین او قلو اللہ و حد دریوارا صورتنی لسی تاسم کلنا کلن لولے واللہی اختاره اکثر اہل العلم او آغا چی غرکڑ دے غیلر اکثر اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا وَمَن بَادَرَ صُبْحَ رُسُلِ يَقْرَأُ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْعَلَى أَوْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ ذَلِكَ بِسُورَةٍ لُلِي بِبَحْرِ رَكْعَاتِ دِينِ يَسُورَةٌ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ حَبِيبٍ بْنُ شَهِيدِ الْبَصْرِيِّ قال عبرنا محمد بن سلمة الحراني عن خسيف عن عبدالعزيز بن جريج رحمهم الله قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بهشين فكم يوشي بانه کان یوتر رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې وتر وکول رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران کمی سره په کلوستا فقال تایو فرمان کان یقرو فی الاولى بسبح اسم ربک الاعلى وفي الثانية وقدوهم ركعات كي بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين معوذتين يا معوذتين إمام عيسى هذا حديث حسن غريب عبد الذين هذا والد ابن جريج صاحب عطوى وابن جريج اسم عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الانصاري عن عمران عائشة